राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 28 फरवरी 2001 साय लगभग 4 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीना सर राम। मन में तो अभी आई नहीं है पूरी, मनाई कर दे। तो वो भाई राम जी की कथा आनंद है, अपार है, असीम है, उसकी सीमा नहीं है। राम रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है, सब जानते हैं, बहुत बड़ी कथा है। उनमें हनुमान जी की कथा आएगी, सब कथा मिल जाती है। एक कथा शरद सागर है, कथा शरद सागर, कथा रूपी नदियों का समुद्र है, नदियां नदियां सब इकट्ठे होकर कथा आती है, कथा शरद सागर। भगवान की कथाओं का भी अंत नहीं आता, अंत नहीं आता। सुनो एक बात है विलक्षण, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, कोटि भी अनंत कोटि, कोटि कोटि प्रजाजी, कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रजाजी, कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। भगवान ये इतना बड़ा भगवान का स्वरूप है, भगवान दास के वश में हो जाते हैं। जो उसे दास हो जाए, उसे शरणों के शरण हो जाए, उनके दास बन जाते हैं। मैं हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट बने, मैं भगतों का दास हूँ, भगत मेरे मुकुट बने, ऐसे कृपालु परमात्मा है। एक बात मन में आती है, जिससे भगवान वश में हो जाए वो मानव शरीर हम लोग मिला है, भाइयों को बहनों को सबको वो शरीर मिला है, भगवान जैसे प्रश्न हो जाए और दुख पा रहे खुद ही, भगवान को प्राप्त नहीं है, दुख पा रहे, थोड़ा सा विचार करो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगत मेरे मुकुट वाले भगवान कहते हैं, सब ही न सब राम गुस्साई शोगुन जाने वाले भगवान वे प्रश्न हो जाए, ऐसा ही मानव सही है। अगर इसको भगवान में लगा दिया जाए, हे नाथ हे नाथ, एक ही बात विशेष, एक ही बात विशेष, एक ही बात, हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ आपको बोलू नहीं, आपको बोलू नहीं, केवल भगवान को याद रखना, मन से याद रखो, बड़े भारी भक्त हो जाओगे। एक भगवान की याद करने मात्र से दो तीन नर बताते हैं मनुष्य, एक एक मनुष्य में इतनी शक्ति है जो अपार अनंत शक्तिशाली परमात्मा उसी वश में हो सकते है। ऐसी शक्ति भगवान ने मनुष्य को दी है, वो शरीर देकर भेजा है, ऐसी शक्ति आप लोगों में है, अपार शक्ति अनंत शक्ति है, ऐसी विलक्षण वाले भगवान है। और भगवान को घोषणा करने की शक्ति मनुष्य को दी है, तो मनुष्य कितना शक्तिशाली है, अपनी दृष्टि से तो बहुत छोटा है। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, उस भगवान को देख सके ये भी शक्ति नहीं है मनुष्य में कि भगवान को देख सके पूरा। बहुत छोटी इंद्रिया है, परंतु भगवान को वश में करना है ऐसी शक्ति है। इस शरीर में शक्ति विलक्षण बताई है, केवल भोगों में और संग्रह में भोगेश्वर प्रसन्नता नाम। गीता में कहा दो अंधों में लगा, मनुष्य दो में लगा हुआ है, एक तो पदार्थ इकट्ठा करना रुपया इकट्ठा करना रुपया, और एक भोग भोगना भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग अशुद्ध है। अब वो परमात्मा की बुद्धि कैसे लगे, इस ऐश्वर्य से इस भोग से बुद्धि भ्रम हो जाए। हम ऐश्वर्य नहीं चाहते, भोग नहीं चाहते, सुख नहीं चाहते, आराम नहीं चाहते, पदार्थ नहीं चाहते, रुपये नहीं चाहते, ये चाहना अगर छोड़ दे निहाल हो जाए। सूनी रामदास सो नीच से नीच, तू तो केवल ब्रह्म रावे चाहन होती बीच, तेरे भीतर चाहना न हो रही तू तो ब्रह्म स्वरूप था रे, और तू तो चाहना के कारण से आज छोटा हो रहा है, बहुत बड़ा होते हुए है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। भीतर ये चाहना ऐसा ना दो कार, एक तो रुपया संग्रह करना, एक भोग भोगना। इसमें परमात्मा के प्राप्ति का निश्चय भी नहीं होता, ये दो चाहना है, रुपयों का संग्रह करना और भोगों का भोगना। भोग से भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दया वृत्ति सब व्यवसाय में बुद्धि समाधि न विधि, परमात्मा में तत्परता से बुद्धि मिलती नहीं। भोग भोग पदार्थ है, भोग ये पता नहीं है कि तुम कितना दिन भोगोगे। और बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य है, एक बात बड़े आश्चर्य की है, रुपया इकट्ठा करके कितना करोगे, भोग कितना भोगोगे, भोग भोगने के लिए रुपया इकट्ठा कर लिए तुम समय कितना लगाओगे और जीना कितना है तुम्हारा, ये बात सोचे तो पोल निकल जाए। साफ भोग भोगने के लिए उम्र कितनी है और कैकटा करने के लिए उम्र कितनी है और कितनी कर गए क्या करोगे इकट्ठा करके मर जाओगे मर जाओगे जरा सोचो तो सही बड़ी आश्चर्य की बात है विचार नहीं करते हैं रुपया कितना इकट्ठी करेंगे लाखों करोड़ों अरब इकट्ठा कर गए यही देव भया कर दिया समय मर गए कोटी एक का समुद्र है बरसात भोग भोग करके शरीर को तो सेव दिया शरीर से भगवान का भजन करते वो भजन नहीं होता है भोग भोग रहे मगर खत्म कर दिया पर भारी दुरुपयोग किया है इस दुरुपयोग का तो भोगना पड़ेगा तो भाई ये दो चीज बापू से पड़ी है आप कृपा करो भगवान से कहो अपने अपने त्याग करो और प्रभु से कहो ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में बड़े नीचे सत्संग हो रहा था सत्संग है भाई अब एक दो दिन में जाने वाले हैं तो शेर जी ने एक बात कही थी शेर जयदेव जी ने कि भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज ऐसी कृपा को नाथ हमारे रुपये मत देना हे नाथ तो आपसे प्रार्थना है रुपया में मत देना प्रार्थना भगवान से को दी बात देव भगवान से प्रार्थना करो हे महाराज रुपये मत देना कृपया तो मुझे मुझे हो जाएगी फंस जाओगे हे ना उसके बदले ना भोग बदले ना और उसके बदले ना प्रार्थना करोगे भगवान से कहो भगवान प्रार्थना करो रुपये रुपये बताना हरे कृष्ण जी छोटे भाई थे और हरे कृष्ण जी ने कहा शेर जी से कि आप दूधों क्यों लो रुपया रुपया मेरे पास घना ही है शेर जी ने मेरे को एकांत बताया मेरे को एकांत बात बताई कि हरे कृष्ण कहता है कि दूसरों में रुपया क्यों लो आप तो मेरे दूसरे में रुपया और हरे कृष्ण रुपया में फर्क क्या है शेर जी ने एकांत बताया केवल मेरे को बताया तुम बताओ स्वामी जी हमारे हरे कृष्ण रुपया और दूसरे में क्या फर्क है कोई हमारा लगा दो ने तुम्हारे लगा ने हरे कृष्ण है क्यों एक हमारे क्यों एक मैं एक हमारे क्या फर्क है जो करे मारे ना लगा तात्पर्य समझे नहीं ऐसे बहुत आदमी कम उगा दे ऐसे बहुत कम है चार भाई थे चार भाई चार भाई चार पाती में बैठना है एक भाई को ले रहे वो तो तीन पाती भाई तो एक पाती ज्यादा है कम है अपना ले लिया गोद तो पाती बोले गोद नहीं थी ऐसे चतुराई वाले भाई लोग कम होते हैं और कोई कुटुंब है एक दो चार पांच दस मिलेंगे दो चार पांच मिलेंगे आप लोगों को दृष्टि में तो बताओ भाई भाई भाई ज्यादा भाई है तो ज्यादा पाते हुए थोड़ा थोड़ा हो जाए कैसे मैं एक भाई बोले वो तो तीन पांती हो गई, चार पांती में थोड़ा पांती हो चतुराई की चतुराई ऐसा कोई कुटुंब बताओ आप, अमो कुटुंब ऐसा है दो चार पांच सात मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेगा। हमें इतना क्या रुपया लगाओ तो मैं दूसरी दिन में क्या फर्क है, अच्छी बात है। तो भाई मनुष्य शरीर सफल करता हो तो ऐसी बात होनी चाहिए। ये बात इस बात ने कही कि मनुष्य प्राप्त किया है तो अपनी वृत्ति कैसी होनी चाहिए। गीता प्रेरणा काम सब सब काम से केवल एक सिर्फी भाई जी को भी कई बार चेष्टा करी है, मेरे सामने ही बात है, कर्णवास में सत्संग था, गीता प्रेस गीता प्रेस गीता भवन में यहाँ कुंभ था मेरा, तो क्या कुंभ रहे मेरे में बदला नहीं है, अपने गंगा जी के किनारे वहां सत्संग करना है, तो वो सत्संग किया जिसमें भाई जी कपड़ा लेकर आ गए, सबड़ा कपड़ा लेकर मैं एकांत भजन करूंगा। भाई जी ने कहा कि सेठ ने कहा कि सही हो भगवान जी भक्ति का प्रचार करना, भक्त का काम है। तो भाई जी ने कहा भगवान की भक्ति का प्रचार तो भगवान ही कर सकते हैं, भक्ति क्या करेगा। शेर जी ने बदल ने कहा कि भगवान ने भक्ति का प्रचार करना भक्त का काम है, भगवान का नहीं है, भगवान का खुद का काम नहीं है, ये काम भक्त का है, भक्ति का प्रचार का काम है, ये छोड़ दो क्या बड़ा बात को कौन क्या बदल करोगे। हमारे पास अभी से पीछे काम करो तो भाई जी को भी बना दो कहा मैंने वो मेरे को सुना हो सत्संग में हो शेर जी मैं सुना धाप आया हूँ कथा करनी सुनाना व्याख्या देना बस तृप्त हो गया। रुचि नहीं है नहीं ये साधन है, साधन भगवत प्राप्ति का साधन है, तो साधन तो करना ही है, साधन में आए ये भी साधन है। एक आती है मन में बात आती है संकोच होता है कि ये सत्संग करना दूसरों को सुनना ये साधन है, साधन भगवान की प्राप्ति का साधन है, तो फिर मैं तो लग गया ही मैं सुनाने में सुनाना व्याख्या देना को बढ़िया बात नहीं है, सबसे छोटी बात है, शेर जी कहा करो यही है, ये तो मैं करके आया हूँ दाब गया हूँ अट्ठाईस 29 वर्ष की उम्र थी शेर जी कराया दाब गया नहीं सुनाओ मैं अच्छी बात है सुनाओ यही साधन है तो सुनाओ। बात एकदम बिल्कुल सच्ची है, बड़ी बड़ी गहरी बात में आज आज आज आज आज मैं सोच रहा था तो भीतर बात नई बात मिली, ये तो 28, 27, 28 वर्ष 29 वर्ष हो गए, अब काफी हो गया। नई नई बातें मेरी, नई नई आप आश्चर्य करोगे, नई बातें मेरे को भी आश्चर्य हुए। भगवान है भक्तों की बातें बहुत विचित्र, मनुष्य क्या समझे, सोच नहीं होता। आज आज नई बात कहीं मिली, आज आज नई बात है, आज कहीं नई बात कहीं तुम्हारे को बता दे, कैसे बढ़िया बात है, ऐसी मैं तुम्हारे को बता दी मुफ्त में, बहुत कठिनता से मिलती है। कितना वर्ष हो गया संतों की, अगर रामदास जग से लगे न जाए, बाय तो संसार सा भीतर उतरा था, बाय संसार नहीं है भीतर में उतरा ही है, ऐसी बहुत बढ़िया। तभी रामायण लाओ, रामायण देखो रामायण मांगे तेरे नहीं बताएगा, अब ले लियो, भीतर बैठा था काम कर लिया, रामायण लाओ, ईश्वर सचिव अविनाशी कहाँ आता है, क्या कर ज्ञान का दीपक है, वो याद नहीं आई मेरे को, बस याद कहने से उत्तरकांड में है, ईश्वर जीव विनाशी चेतन सो मायावश भय भूषाई बलो की मट कटी नाई, ऐसे वो समझ लिखा है। तो देखिए रामायण तो हमारे में बात मिली आप विशेषता से, तो मन में आई रामायण कोई पढ़ना चाहे तो हमारा तो है बहुत सुंदर है रामायण, चौपायन और तो कहता है बड़े बढ़िया कर रहा है, तो वो सीखना चाहिए रामायण तो पढ़ लो, और बाहर गिरे जाओ तो फिर पूछ लो रामायण पढ़ो, कितनी बढ़िया बात है रामायण को, खास खास खास खास खास रामायण पढ़ने का बड़ा सुंदर मौका है, बहुत सुंदर मौका है। मनाए गए रामायण पढ़ना थे, गीता पढ़ना को याद नहीं है, गीता पढ़ना हो कोई गीता नहीं, गीता पढ़ा गीता भी याद है, रामायण भी याद है, ठीक है। गीता तो मेरा याद है, जितने आदमी बैठे हैं आप लोग गीता का अर्थ है वो समझ लो, और जो समझ में नहीं आवे दूसरे समय पूछ लो, तो फिर कह दे तो आप लोग गीता रामायण पढ़ लो, ठीक तरह पूरी रामायण अच्छी तरह से अक्षरों से याद अर्थों में सहित ठीक जानते हैं। मैंने पूछा मैं पूछता हूँ भाई आदि पूछा ईश्वर की जीवन कहाँ से कहीं आती है, अरे सुपर बार बार एक बार पर गीता रावण में रख दो एक रमन बताया गोस्वामी ने बड़ी विचित्र बात बताई, जात बखाने कहती है इस बात की, तब देखो गोस्वामी जी ने कहा विचित्र बात है, ऐसी बातें महाराज कोई भगवान की कृपा से आती है, कृपा से आप लोग भी रामायण पढ़ो, रामायण सुना भाई जो अर्थ पढ़ लो, अर्थ पढ़ लो तो रामायण पढ़ जाएगी अभी बहुत संक्षेप से थोड़े में कह देते हैं, कोई बात बाकी रह जाए तो सुना लो पूछ लो लिख लो सफाई भेज दो तो भाई रामायण आप कितने जानकार हो। हमने कही गीता जी तो गीता जी जानने वाले कई भाई आ गए, कई बारों को याद हो गई, गीता ना करे वाला कोई दिखता नहीं। गीता रामायण सुनने का मन करता है, टाइम मिलता जाता हूँ मिलना सुनने के लिए, गीता रामायण दो ग्रंथ है, दो ही अवतार है, राम अवतार कृष्ण अवतार दो ही अवतार है, दो ही भाषा है, एक हिंदी भाषा एक संस्कृत भाषा, दो ही भाषा है, दो ही तरह का काव्य है, दो ही तरह का उपदेश है, एक करके बताना एक करके बताना एक कहके बताना, कहके बताना गीता में है करके बताना रामायण में, राम जी ने करके बता दिया ऐसे ग्रंथ में कैसे रहना चाहिए, भयान साथ कैसा अब सब साथ बताओ कैसा बर्ताव करें, शत्रु के साथ बताओ कैसा करें, सब बर्ताव करके बता दिया। तो दो तरह से उपदेश होता है, दृश्य और साध्य दो होते हैं, ग्रंथ होते हैं, दो ही वाणी है, दो में विचित्र अर्थ है। रामायण में भी ऐसी विलक्षणता है, छोटा छोटा प्रकरण है, अलग अलग प्रकरण, पढ़े तो पढ़ते ही जाओ मिलते जाए। समझो मैं कह रहा हूँ ज्ञान और भक्ति, भक्ति रूपी मणि है, ज्ञान रूपी दीपक है, दीपक का वर्णन किया तो पहले क्या भाई कहने में आता है समझने में बड़ी कठिन है, कहनी बात है ऐसी बात है बताई गोस्वामी महाराज ने बहुत कृपा की है, बड़ी विलक्षण बात है गीता बताइए मतलब रामायण बताइए। तो रामायण में और गीता में दो में भगवान ने दोनों ने बड़ी विशिष्ट बात बताई, क्यों कब है थे पढ़ो तो रामायण सुनो तो रामायण का अर्थ ठीक ठीक कह रहे हैं, अरे बाकी ले जाए कुछ नहीं समझ में आए दूसरे दिन पूछो तो फिर विश्वास मिलेगी, बढ़िया बात मिलेगी। ज्ञान के विषय में ज्ञान बोले गीता जी हो चाहे रामायण जी हो चाहे और ग्रंथ हो, जो गीता ग्रंथ कह है उनमें शंका करो और फिर पूछो तो नई नई बातें हुई, बात बहुत विचित्र बातें हुई। आप पूछ रहे हो जानने के लिए कि हम जानना चाहते हैं, आपको ये भाव रहा है और हमारी ऐसे बात आती है कि आपने पूछ ली तो बात कह दी नहीं तो कही नहीं सकते, ऐसे इनसे पूछोगे तो बहुत बढ़िया बात बताएंगे, खुद नहीं थे पूछना समझते, ये हमारा अनुभव है, तुमने पूछा है, स्वयं सोचता हूँ समझ नहीं आती, पूछता है समझ आ जाती थी, कुछ पता समझ आ जाती बात ऐसी अलोक विचित्र बात है, भगवत संबंधी विचित्र बात है, भगवान ने कृपा से समझ में आती है, महात्माओं ने क्या क्या बातें कही है, किस तरह से लिखी है, धन्य है। रामायण गीता दो ग्रंथ अलोक ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ है, गीता पढ़ो, गीता याद करो, रामायण याद कर लो, गीता में अर्धकंठ होंगे भाई, पाठ करते रहते हो भाई, गीता याद किया नहीं हमने, रमत उन्नीसा बहुत्तर गए श्रवण का महीना बहुत्तर में, न तो भाषु यो न शशांको न भाव यदि न वर्णनते तदाम वरुमा, ये श्लोक शिखाया, इसको संस्कृत पढ़ा हुआ संस्कृत, तो कैसी बुद्धि है, तो श्लोक शिखाया मेरे को, अब श्लोक क्या है कहाँ कहाँ है कुछ कुछ पता नहीं, गीता जी श्लोक शिखाया, श्लोक याद कर दिया, फिर सब रूपाय पढ़ाई धीरे धीरे बना रहे, तो संस्कृत हो गया, न तो भाष्य देश हो गयो न श्रांक हो न पाओ, तो गीता और रामायण है लोग ग्रंथ है अलोक ग्रंथ है, गीता में भी देखे तो विलक्षण दिए, ठीक वाली गीत हो विलक्षण, फिर परिशिष्ट लिखा उसके बाद फिर पैदा हुई, ये बातें और पैदा हुई, छोटे से बताया तीन मार्ग कल्याण का, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, इसमें वो परिशिष्ट में नहीं जो बातें इनमें आई है, आपको पता लगता होगा पता है, ऐसे आवे तो ये दिखता है कि भगवान को ही देने के लिए भगवान को गर्ज है, अभी भगवान के मन में देने की है, लोग लेना चाहे तो देने की है, देने की मन में, देने की मन में हो तो सुगमता में मिल जाए, लेने के मन में आए तो कम मिले, देने वाले के मन में आए तो जो दिखता मदद से दिखता है, मैं रामायण सुनो कि रामायण बढ़िया नहीं आ रही है, बढ़िया पूछो दूसरे को, दूसरे भाई पूछो, कल आपने बताया ये सब सब क्या है, बदलना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, कहाँ जाओगे, कहीं जा सकते, अब फायदा होगा इन्हें खोलो, खुद फायदा होगा, मेरे को गीता आप लोगों ने पढ़ाई, जब तरह तरह बातें पूछे तो आप तो पूछने वाले अनेक, एक मैं करने वाला तो अनेक बातें भाई, अनेक तरह की बातें, तो भगवान की कृपा से ऐसी बातें आती है, इस बात से गीता रामायण ये दो ग्रंथ पढ़ना चाहिए, गीता तो याद क्यों नहीं है, रामायण घर आदमी लिए होने, रामायण में लगे थे, रामायण में लगना चाहिए, आप लोगों सुन लो, रामायण भी याद कर लो, रामायण गीता तो मैं याद कर ली, हम तो पूछे कहाँ है भाई, ये प्रश्न कहाँ है। विचित्र गोस्वामी महाराज खुद के खूब अभ्यास किया, खूब अभ्यास रामायण में देखा ना 71 लाख कितनी छपी है, कितने छपे देखो, करोड़ 78 लाख गुटका है, दूसरी रामायण और दाई है, न्यारी है, करोड़ों की संख्या में लोगों ने बहुत मांगा तुम्हें रामायण कथा कहते है पूरी देर नहीं होते मांग ऐसी आती दे नहीं सकते बताइए। ये एक संस्करण है ना, एक ये छह तरह के रामायण है ना, छह तरह की निकलती है ऐसी छोटी बड़ी फिर बड़ी छह तरह की, उसमें ये एक में 78 लाख है तो ऐसे औरों में और सब में ज्यादा हो गया ये 85 लाख। ये महाराज जी छह तरह की छपती है ना, उसमें ये गुटका 78 लाख छप गया और ऐसी छह तरह की वो पूरा विवरण है ना वो अलग अलग है तो लाखों में याद कर लो। आप लोगों ने मौका है, अमार जो बता रहे हैं कथा हो रही है रामायण की, ये बता रहे हैं, आप लोग भी सुन लो, ध्यान देकर समझो और कंठस्थ कर लो, रोजना है पता जो कंठ कर लो, कम से कम अर्थ याद कर लो, अर्थ कोई पूछे तो मैं बता सको, बड़ा सुंदर है। और दूसरे दिन पूछो, पहले दिन मार्फ कमी रही, कभी अपने समझे नहीं, कभी करे में कमी रही, कभी समझने में कमी रहेगी, दूसरे दिन फिर पूछो फिर बता दे तो साफ हो जाए, पढ़ने का सुंदर मौका है। ये बात है रामायण और गीता दो तो याद करना चाहिए, दो ही अवतार है भागवत भागवत का, दो अवतार राम अवतार कृष्ण अवतार है, दो कलयुग में दो अवतार विशेष। तो अब कीर्तन सुनाओ महाराज, देखो भाई कीर्तन बचना सभी भगवान नाम का कीर्तन सुनो शांति से।